Dobrit, še brin šigarita. Man prieks jūs visu redzēt. Es ticu, ka jums arī mums ir prieks redzēt. Mēs kopā esam sanākuši, lai mēs tā lūgt, lai mēs slavētu un lai būtu sadraudzībā. Un pirms mēs arī sākam, mēs aicinām, ka mēs varam tomēr arī sasveicināties. Jums ir ciemiņi atbraukuši, tā kā sveiksim viņus īpaši, jā? Un sasveicināsimies, tā kā... Es sveicinu jūs droši piecelties un paspiest kādam roku, kā mēs to daram bieži vien dievkalpojumos, ar ko jūs vēl neesat šorīt paspējuši sasveicināties. Ja? Nu, brīnišķīgi. Nē, esam kautrīgi. Kaut arī esam latvieši, varam nebūt kautrīgi. Labi, lūksim. Lūksim Dievu un sāksim šo dievkalpojumu. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, paldies Tēvs, kā arī šodien Tu esi mūsu aicinājis, kungs. Paldies arī, ka šodien Tēvs mēs varēsim dziedāt Tev slavas dziesmas, Tēvs, mēs varēsim Tev pilūkt. Kungs, mēs varēsim dzirdēt Tavu vārdu un mēs paskamies, ka Tu esi šeit. Mēs paskamies, ka Tavs svētais gars ir šeit, jo Tu to esi apsolījis. Un, kungs, paldies Tev, kungs, par to. Kungs, mēs Tev atkal gribam izlūkties Tavu žēlstību, kungs, jo tā mums ir vajadzīgums, katru dienu Tavs. Un paldies Tev, Tavs, ka tā ir tiešām neizmērojama liela, kungs. Tavs. Mēs arī, kungs, šajā brīdī lūdzam Tavs piedošanu Tavs par visu, kungs, kas ir bijis nepareizi Tavs. Kungs, mēs Tev nožēlojam Tavs. Mēs noliekam Tu Tavā priekšā, kungs, jo mēs zinām, ka Tu esi svēts Tavs. Kungs, mēs nākam Tavā priekšā Tavs. Un pasakamies, kungs, pasakamies, jo Tu to visu paņem prom, kungs. Tu to visu paņem prom Jēzus Kristus dēļ Tavs. Paldies Tev, paldies, kungs, ka Tu dod mums šo iespēju Tavs. Ka Tā vienmēr, kungs, ir katram cilvēkam dod Tavs. Paldies Tev, kungs, paldies, ka varam Tavs atsaukties uz Tev, kungs. Tu, ka Tu aicini Tavs. Mums būt par Taviem bērniem Tavs. Par Taviem sekotājiem, kungs, Jēzu. Jā. Un mēs lūdzamies, lai Tu, kungs, svētī šo dievkalpojumu Tavs. Lai Tu svētī Tavs savu vārdu, kungs, kas tiks runāts Tavs. Lai Tu, kungs, pagodinies Tavs arī pie mums šajā dievkalpojumā, kungs. Dievs, kā varam tiešām savus sirds Tavs izkritīt Tavā priekšā, kungs. Dievs, es Tev pasakos arī par prieku, kungs, par prieku Tavs, par ticības prieku Tavs, par glābšanas prieku, kungs, ko Tu dod Tavs. Paldies Tev, kungs, paldies Tev. Dievs, mēs Tev slāvējam Tavs, mēs Tev godinam Tavs. Kungs, svētī arī tos, kur nevarēja šodien būt šeit Tavs. Svētī, kungs, viņus viņu vietās Tavs, kur viņi būtu Tavs. Lai kāds būtu tās lietas, kas viņus ir varbūt atturējis šajā brīdī, kungs, nāk šeit un būtu Tavā priekšā dievkalpojumā, kungs, tad lūdzos, ka Tu vienalga runā Tavs, ka Tu vienalga aizskar Tavs. Kungs, paldies Tev, Tavs. Mēs Tev visu Tavs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā, kungs, mūsu glābēju vārdā, Tavs mēs Tev lūdzam Tev. Amen. Mēs sāksim ar kādu dziesmu, kas ir par Jēzu. Un ja tu esi kristies, tu esi piesaucis Dievu, tad šī dziesma tiepaši tev, lai iepriecina, jo viņš ir tavs glābējs. Bet ja tu neesi kristies, ja tu nepazīsi Jēzus Kristus kā savu personīgo glābēju, tieklausies šajos vārdos, jo šī vārda ir patiesība. Kāda balss, kura jādzird Tev, ir kāda dziesma, kura jāskan Tev, ir kāds vārds, kurš augstī godinās. Ir dārgums vērtīgāks kā zelts, ir valdnieks tronī taisnīgs svēts, viņam mūsu gāvilis mūžīgi skanē. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus. Jēzus, Jēzus, mans draugs. Viņa vārds ir miers. Miers, kas bailēs apklusinā, mīlestība, kas mūžīgā, cerība par nāvi stiprākā. Ir draugs, kurš nekād neatstās, sirds, kura vienmēr pūkstēs tev. Viens ir vārds, kurā esam glābti mēs. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus. Jēzus, Jēzus, tu mans draugs. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus. Jēzus, Jēzus, viņš mans draugs. Otro pantu dzirdāsim. Mies. Mies, kas bailēs apklusinā, mīlestība, kas mūžīgā, cerība par nāvi stiprākā. Ir draugs, kurš nekad neatstās, sirds, kura vienmēr pūkstēs tev. Viens ir vārds, kurā esam glābti mēs. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus. Jēzus, Jēzus, mans draugs. Viņa vārds ir Jēzus, mans draugs, viņš mans draugs, viņš mans draugs. Kad biju savām bailēm vērs, un tu biji tas, kurš pie manis nāci, un darīji brīvu, un darīji brīvu. Darī brīvu, viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus, Jēzus, Jēzus, mans draugs. Viņa vārds ir Jēzus, mans glābējs Jēzus, Jēzus, Jēzus. Tu mana cerība, un tvēros augšu durus galviem, kur manā glābšanā. Tā nāk no tevis, tevis valdiem, un zemes dziedam kopā. Es vēros augšu tur uz kalniem, kur manā glābšanā. Tā nāk no tevi, zemes radītā. Halleluja, Dievs, slāv Tev, Jēzus. Mēs paceļam savus acis uz Tevi, Dievs, jo no Tevs nāk mūsu glābšana, Dievs, katrā situācijā, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu neesi Dievs tikai tad, kad mēs teikam pestī, ne tikai tajā brīdī, kad mēs tikai piedzimsam no augšas, Dievs, bet Tu esi arī Dievs katru dienu mūsu dzīvēs, Dievs. Katru dienu mums ir vajadzīgs Tavs krusts, katru dienu mums ir nepieciešams Tavs upurs, lai mēs varētu brīvi nākt pie Tēva un būt sadraudzībā ar viņu un viņu pielūgt, viņu slavēt. Mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, Dievs. Halleluja. Yeah. Mēs varam tā dziedāt, Tēvs, ka esi Tu mans Dievs. Halleluja. Dievs, es to pateicos, ka kādreiz mans Dievs bija nauda, mans Dievs bija alkohols un citas lietas, Dievs, bet tagad esi Tu mans Dievs. Tu, Jēzu Kristu, esi mans Dievs, Tu esi man pestījis. Paldies Tev, Tēvs, par katru brīdi, ko Tu mums dāvā, Dievs, Tavā klābūtnē, Tēvs. Ļauj mums to vienmēr novērtēt, Dievs, Tēvs. Mēs Tev slavējam, Dievs, mēs Tev pateicamies, Kungs. Thank you. svētā, tu mana sirds mieru rod, tavas mīlā. Smilas tava svētā dūmā mana sirds mieru rod. Tavas mīlās kas pārmaina tās, kas pārveido, kungs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, ka Tu esi šeit, Tēvs. Paldies Tev, Dievs, ka varam Tev slāvēt, kungs. Dievs, viss gods un slāvēt Tev, Tēvs. Viss gods un slāvēt Tev, kungs. Jā, Tēvs. Jā, ne Tava žēlastība. Ja ne Tava laipnība, ja ne Tava mīlestība, kā man pastāvē. Ja ne Tu, kas dari brīvu, ja ne ja ne Tava labestība, kā man pastāvē un sevi atrod. Un sevi atkal atrodu, kur pat eņģeļi bīns kas nāk. Nekad neuzdrīkstētos būt, bet Tavas asinis atbīvo. Pie Tevis piedošana. Pie Tevis piedošana. Tāpēc Tevis bīstamies. Jēzu, Tava mīlestība uz ceļi mani liek. Pie Tevis piedošana. Pie Tevis piedošana. Tāpēc Tevis bīstamies. Jēzu, Tava mīlestība uz ceļiem mani liek. Uz sevi atkal atrod. Uz sevi atkal atrodu, kur pat eņģeļi bijis kas nāk, kur nekad neuzdrīkstās. Bet Tavas asinis tavu žālstību, dziedam visu kopā, pacēm savu balsu. Ja ne tava žēlastība, ja ne tava laipnība, ja ne tava mīlestība, kā man pastāvē. Ja ne tu, kas dari brīvi. Ja ne tu, kas dari brīvu, ja ne upuri stāvs, ja ne tava labestība, kā man pastāvē. Tikai vīri, ja ne tava žālstība, dziedam tikai vīri. Ja ne tava žēlastība, ja ne tava laipnība, ja ne tava mīlestība, kā man pastāvē. Meitenes, ja ne tava žēlastība. Visi kopā, ja ne tu, kas dari brīvu. Ja ne tu, kas dari brīvu. Ja ne upuri stāvs. Mēs to pasvinām, Dievs. Ja ne tava labestība, kā man pastāvē. Sevi atkal atrod. Pagodina saviem vārdiem vienkārši, kas uz sirds, vienkārši lūdz Dievu šajā brīdī, šo momentu vienkārši paņemsim, lai katrs individuāli pateiktos Dievam, lai piesaukt viņu vārdu vienkārši. tavs vārds saka, Dievs, ka mēs caur tavu krustu, Jēzu, varam bez bailēm nākt vissvētākajā vietā. Dievs, ja mēs redzētu savām acīm, kas notiek tagad svētākajā vietā, Dievs, tur būtu eņģeļu miljārdi, Dievs, kas ar aizsaktām sejām pagodināt Tev katru brīdi, katru sekundi. Dievs, bet Tu esi teicis, ka mēs varam nākt bez bailēm, ar pilnu paļāvību, Dievs. Un to mēs arī daram, Dievs, Tēvs. Un kāds gods un kāda privilēģija, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, par tādu iespēju Tev tuvoties, Dievs, un ka Tu tuvojies mums. Debes Tēvs, es Tu negribu to saprast, kā paši par sevi saprotam, Dievs. Es Tu negribu to tā pieņemt, Dievs. Mēs to gribam tiešām pateikties, Debes Tēvs. Tik brīnišķīgi iespēju Tu mums devi caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, caur viņu upuru, caur viņu asinību. Pilnīgi brīvi pienāk pie Tevs, ja kurā brīdī, Dievs. Ka mēs varam tikt saukt tā kā Tavi bērni, Dievs. Ka mūsu sirds sauc Aba Tēvs. Es Tev slavēju, Dievs, par šo brīnumu, Dievs Tēvs. Patiesi, tas ir brīnums mūsu acīs, Dievs. Vai to ir grēcīgiem cilvēkiem vēlētos dzīvot un mājot, viņus mainot, viņus šķīstot, Dievs. Halleluja, Dievs, slāv Tev, kungs, Jēzus. Mēs Tev slavējam, Dievs. Tēvs, es lūdzos par šo dievkalpojumu, Dievs, es lūdzos par vārdu. Es lūdzos, Dievs, lai viens vārds tiktai tik pagodināts, lai tas būtu Jēzus, Dievs. Es lūdzu, lai Tu mums palīdzētu vienmēr redzēt Tavu dēlu, Tēvs. Lai mēs vienmēr redzētu Jēzus Kristu, lai viņš būtu centrā vienmēr mūsu dzīvēs, Dievs. Es lūdzos, Tēvs, es lūdzos arī svētī bērns, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, ka viņi ir, Tu esi mums viņus devis šajā draudzē, Tēvs. Par katru vienu no viņiem es Tev pateicos, Dievs, Tēvs. Audzē viņus, Tēvs, Tavos ceļos, Dievs. Lai viņi pazītu Tevi un agras bērnības, Dievs, Tēvs. Es lūdzos, Tēvs, lai caur mūsu dievkalpojumiem, lai tas, ko viņi redzētu, būtu, ka Tu esi dzīves, nevis miris un miris reliģija, Dievs, Tēvs. Es lūdzu, sargā mūs no tāda pārkāpuma, Dievs. Palīdz, lai mūsu sirds vienmēr ir dzīves Tavā priekšā, Dievs. Un lai Tu vienmēr esi dzīves mūsu vidū, Dievs. Lai Tu neesi miris, lai Tu neesi kāda ikona vai neesi kāds stāps, ko mēs pielūdzam, bet ka Tu esi dzīvais Dievs. Mūsu dzīvēs katram, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Es lūdzu, Jēzus Kristus vārdā visu šīs lietas. Amen. Sēsties.